colinde și bani. Colinde, colinde, colinde, veniți lângă noi, gospodar. Ca-n vremea colindelor noastre, colinde păduri de stejar. Așa colindem ani de ani, în noaptea colindelor noastre, ne așteaptă colinderi și bani. Colinde, colinde, colinde, veniți lângă noi, gospodari.